minuta mija. Czasu ciągle mało, patrzę co zrobiłem, ile zrobić zostało. Od życia wezmę to co mi podaruje, a czasu wciąż tak mało, a ja tyle go. Minuta mija, czasu ciągle mało, patrzę co zrobiłem, ile zrobić zostało. Od życia wezmę to co mi podaruje, a czasu wciąż tak mało, a ja tyle go. Minuta mija, czasu ciągle mało, patrzę co zrobiłem, ile zrobić zostało. Od życia wezmę to co mi podaruje, a czasu wciąż tak mało, a ja tyle go. Minuta mija, czasu ciągle mało, patrzę co zrobiłem, ile zrobić zostało. Od życia wezmę to co mi podaruje, a czasu wciąż tak mało, a ja tyle go. Pamiętam dzień, gdy wyznaczyłem sobie cel realny. Dziś jestem tak blisko, choć cel nie był banalny. Testuję mikrofon, 1, 2, 3 lata. Czas mija, mody lata, już wiesz, to tu nawija. Tak więc dalej to samo, rapowa monotonia. 8 miam, czysta wonia, czy to dziwi? Ten wers w moim CV, egzotikę tak jak kiwi. A śmiać się z nas będą pewnie ci wszyscy prawdziwi. Krok po kroku i co ja smiesz w szoku. Spałem się jak nun, jak wyżej jest na widoku. Dobra, stop już w tym roku, dam siebie ile mogę. Czas leci, czas mija, wciąż nie czuję się Bogiem. Skredziejemy kasz, co? Jest to bzdura. Znasz mnie dobrze, młody szybki jak wichura. Czas ucieka, a ja w podzie czoła gonię. Wiem, muszę go dogonić, bo często życie dzwonię. Minuta mija, czasu ciągle mało, patrzę co zrobiłem, ile zrobić zostało. Od życia wezmę to co mi podaruje, a czasu wciąż tak mało, a ja tyle go. Minuta mija, czasu ciągle mało, patrzę co zrobiłem, ile zrobić zostało. Od życia wezmę to co mi podaruje, a czasu wciąż tak mało, a ja tyle go. Zaprzątam głowę wciąż jakimiś bzdurami. Olaś to, chcę czerpać życia pełnymi garściami. Obraz codzienności to walka z problemami. A czasu tak mało, mało celów za nami. Więc umysł oczyszczę, świeży wdech, tu co słabie. I ruszę do przodu z myślą, że się nachapię. Szczerość serca kapie, ja chcę gdzieś tam mieć duszę. Wiem, ciężka to sprawa, ale próbować muszę. Pogrążony nad minie, w świecie SMS-ów. Popkarta pęka, problemu nie ma kresu. Popada w melancholię, trwając tak w bezruchu. A to czego nie szczędzę, to przy gościkach słuchu. Rap fanem jestem i rap grać potrafię. Słuchając przyglądasz mej duszy fotografię. Sam widzisz nie highlight, nie życie na krawędzi. Choć czasem drink w górze, czasem drapię tam gdzie spędzi. Minuta mija, czasu ciągle mało, patrzę co zrobiłem, ile zrobić zostało. Od życia wezmę to co mi podaruje, a czasu wciąż tak mało, a jak tyle go. Minuta mija, czasu ciągle mało, patrzę co zrobiłem, ile zrobić zostało. Od życia wezmę to co mi podaruje, a czasu wciąż tak mało, a jak tyle go. Czasem upływam, wtedy rapa solnikom. Zagłębiam się w bity jak fantyka filmików. Tak jak Eric One, przeznaczeniem trzymam szamę. Daję wam dźwięki, z testu mam ich całą gamę. Czas przejrzeć na oczy, patrz jak życie umyka. Zbyt mało wciąż kocham, zbyt często się zamykam w sobie. Zbyt dużo mam na głowie, a czas mnie dobija. Cały czas mi ucieka czas, cały czas mija. Cały czas mija. A czas mnie dobija, cały czas mi ucieka czas, cały czas mija. Chcę dać wam to wszystko, co we mnie jest coś warte. Stanąłem na scenie, nie nazwę tego fartem. Przy swoim obstaję, solidny rap daję. Więc podkręć guziki, bo bicie serca staje. Albo kręty pójdź dalej, poklepany temat. Lej wcisnąć stop, no faktycznie masz dylemat. A ja złamię schemat i ominę standardy. I zdążę przed czasem, na pozór będą swarty. Minuta mija, czasu ciągle mało, co zrobiłem, ile zrobić zostało. Od życia wezmę to co mi podaruje, a czasu wciąż tak mało, a ja tyle go. Minuta mija, czasu ciągle mało, patrzę co zrobiłem, ile zrobić zostało. Od życia wezmę to co mi podaruje, a czasu wciąż tak mało, a ja tyle go. Mm-hmm.